Anti-capitalista, overthrow the system, revolution, anarchista, anti-capitalista, overthrow the system, revolution, anarchista, say no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's hit borders, let's get no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the sign, let's get no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the sign, let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the sign. That's right. 7 september. 7 september. Hoorn. Daar staat een standbeeld van J.P. Koen. Grote koloniale genocidale massamoorden. Dat beeld moet omver. Dat beeld moet omver. Daar wordt actie voor gevoerd. Demonstratie in Hoorn, 7 september. 7 september, kom allemaal. Is heel belangrijk. Ook om er veel te zijn. Voor het vooral naar een nazistand komen en zo. Kom 7 september naar Hoorn! Be many and be strong. Hier een klein beleidsadvies. We gaan de beelden bestormen. Ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. Zodat de slavernij niet overbeeld. We zeggen VOC en dat die tijd. Die heeft ons landje groot gemaakt. Is toch een land, daar kop in het zand. Terwijl je weet op zijn zon al staat. Voor verovering en niets bejacht. Goed gaan omhoog, de vloot heert. En Michiel de Ruiter en Piet Heijn. Laten we ons de mens vervangen. We gaan de beelden bestormen. Ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. Zodat de slavernij niet overvindt. En dan had je nog de WC. Die menig mens tot slaap heeft gemaakt. Dat brokken nog steeds monumenten mee. Die moeten nodig. De beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. Bestormen. Wat gaan we doen? Bestormen. Bestormen. We zeggen, wat gaan we doen? Bestormen. Bestormen. Onze trots, het bloed vergiet. genieten. Met racisme hebben we geld verdiend. Ja, ze zeggen, het is geschiedenis. Dat willen we graag laten zien. Onze trots het moet vergieten. Met racisme hebben we geld verdiend. We gaan de beelden bezorgen. Ze verheerlijken koloniaal gewin. We gaan de beelden bestormen. Bestormen. Geen zin meer in horen. Bestormen. Nee, mijn koe. Bestormen. Wat gaan we doen? Bestormen. Ja, we zijn bestormen. Bestormen. Bestormen. Tot 7 september in Hoorn. 7 september in Hoorn. Ja. Praktische mededeling. Ja, take it away. Jullie staan zo ver, dus komen wij dichterbij. You're so far away, so we're getting there. So proud of it! They are big shots in the uniform, but they are full of shit! The law's on their side! They are judges in the uniform, they're always in the right! That's why, oh why, they aren't allowed to kill! That's why, oh why! You better not be black! They may shoot you very fast! They will have each other back! They are licensed by their badges! They tell you to obey! They are criminal by their badges! They are gone to make you pay! All cops are bigots! You're guilty just because! All cops are bigots! You're guilty just because! Setting up their cameras, and they say it's for your for your safety, and they tell you it's secure. Then flying eyes, flying eyes are in bus and train, flying eyes at every station. Someone might just drive for free, a great pain, some perfect knee. Oh, flying eyes on roads and borders, flying eyes always on that chase. Someone might just go somewhere without asking for permission. Always watching you. So whatever you do, make sure you must step right. Why you special? Flying eyes tonight. Always watching you. So whatever you do, make sure you must step right. Why you special? Flying eyes tonight. Always watching you. When you're stressed, there's flying eyes tonight. When you're stressed, there's flying eyes tonight. When you're stressed, there's flying eyes tonight. Take it!

Jocelyn, Judeke, Kroemer en de Hemmer en ieder lokal. Between the door and the box, you bring the luck so easily. Judeke, Kroemer en de Hemmer en ieder lokal. Between the door and the box, you bring the luck so easily. So go and walk. Stand still, Bidam! Brigada! Let's not tell off! Stand still, Bidam! Lift the Palestine! Stand still, Bidam! Stand still, Bidam! Watch not alarm! Stand still, Bidam! Keep on struggling! huppakee. Hey, to me, anyway. Kill the children. Viva Intifada! Yeah. worden niet verslagen. We kunnen het samen. We worden niet verslagen. Oh,